Viselkedjél már. Ez egy komoly platform. Nem lehet bekiabálni, meg befögni. Üdvözlet itt a fókuszokat! Nem is azt mondod, hogy fókuszokat, csak ordítasz, mint egy idiót. Miről akartam beszélni? Akartam egyszer egy ilyen részt, amiben elmondom, hogy miért ne hallgassatok rám. Ne hallgassatok rám. Mondom miért. Tudom, hogyha az ember néz egy youtubert, akkor hajlamos, főleg ha sokat nézi, minél többet nézi, annál jobban kapcsolódik hozzá. Úgyhogy ez nem feltétlenül csak rám vonatkozik, de így, akkor hajlamos, hogy is mondjam, készpénznek venni a szavait, vagy átvenni a véleményét, stb. És kialakulnak róla olyan képek, amik nem feltétlenül igazak, bár tudom, hogy csomóan arra építenek, hogy ez minél menőbbnek tűnjenek, még ha csak iróniából is. Első, hogy nem vagyok olyan tapasztalt filmes, mint aminek pár ember leírtam úgy, mert láttam kommenteket, ahol megvédenek engem. Nyilván kívülről nehéz meghatározni, hogy kinek mennyi tapasztalata van, és ezért rögtön a legtöbbet beleképzeljük, de nem mondanám, hogy túl tapasztalt vagyok. Gyakorlatilag a szakmámban egy niemand vagyok, egy senki. Nem ismerik azt, hogy a Nagy Ádám, nem tudják ki ez. Én dolgozom egy-két cégnek, vágóként dolgozom, de már rendeztem is pár reklámot, de azért nem olyan sokat. Rendeztem egy kis filmet, ami nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt, de ez csak egy kis film. Szóval még, hogyha lesz is belőlem valaki, akkor még nagyon az út elején vagyok, és még nagyon sok dolgot nem tudok. Viszont azért próbálom fejleszteni magam, próbálok nyitott lenni az új dolgokra. Második pont, nem láttam eleget a világból, de mindig irigylem azokat az embereket, akik így bejárták a világot, és ilyen menő dolgot tapasztaltak. Például van egy operatőr ismerősöm, aki béreltek egy motort, és így hetek alatt végigmentek Vietnámon, és így olyanokat mesélt, hogy így leszakadt az eső, nem lehetett látni, és akkor megkeresték az első helyet, és ott bekéreckedtek egy ilyen erdészhez, és akkor ott aludtak nála, és beszélgettek egész nap azzal a vietnámi csávóval, és ilyen baromi kedves volt, így mesélt nekik történeteket. Nem tapasztaltam én ilyeneket. Te tapasztaltál ilyeneket a világon? Igen. Igen? Mi a legdurvább sztorid a világon? Blahán megkérdezték, hogy merre van a kiskörű. Meg rengetegen vannak, akik nagyon ilyen világjárt emberek, nagyon olvasottak, és én mindig azt érzem, hogy minél többet látok a világból, hogy annál jobban azt érzem, hogy nagyon keveset látok a világból. Én is szeretek utazni, mint minden ember, ez nem egyedi dolog, nem kell kírni a Tinderre, de közel se láttam annyit a világból, mint én azt szeretném. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg embernek sokkal több jó sztoria van, sokkal több érdekes helyen volt, és sokkal több érdekes emberrel találkozott. Nyilván dolgozok az ügyön, de egyelőre nem vagyok egy világlátott ember annyira, mint szeret. Elfogult vagyok pár emberrel szemben, hármas. Igen, ismerek pár youtubert, és nyilván velük szemben elfogultabb leszek. Nem menőzésből, hanem Fantanótól ezt tanultam, hogyha valakinél lehet elfogultsági tényező, azt illik megemlíteni. Már volt ilyen videó, és ahogy ugye jobban elmerülök a YouTube világban, vagyis most egy kicsit ugye felkapodott a csatorna, úgy megismertem több youtubert, és ez nem biztos, hogy jót tesz a csatornának olyan szempontból, egyre több youtuberrel lehetek elfogult, egyre többet ismerek. Ezt mindig vegyétek oda, hogy lehet, hogy valakivel elfogult vagyok, és ez az elfogultság néha negatív irányba is működik. Kapcsolódik a négyes pont, hogy rengeteg előítéletem van, sok mindenre kiterjedhet, de például a youtuberekkel kapcsolatban is van a fejemben, hogy ők mit csinálnak általában, és ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz, egyszerűen csak nem láttam tőlük elég videót, vagy nem láttam tőlük videót, vagy lehet, hogy valaki mástól láttam videót, hogy ők milyen videót csinálnak, szóval az elfogultság mindkét irányban működik, és én sem tudok teljesen objektív véleményeket mondani emiatt, még ha próbálkozom is. Emiatt kezdtem el rákeresni, és találtam olyan dolgokat, ahol érvelési hibák vannak, de ami szerintem nekem még fontosabb, ez az elfogultsági tényezők, és azokat nézegetem, hogy mitől lehet, hogy valaki elfogult lesz. Ez egy nagyon jó honlap, ide ki van nekem nyomtatva, sosem nézek rá. Elfogult vagyok pár ideológiával szemben is. Bár én nem így szoktam meghatározni magam, hogy én ezt az ideológiát követem, és akkor minden igaz abban az ideológiában. Szokták ugye azt mondani, hogy én baloldali szemléletű vagyok, de hát nem azért vagyok baloldali, mert nem tudom, azt tanultam, hogy a baloldala jó, hanem mondjuk vannak szemléleteim, és akkor lehet, hogy azt oda lehet sorolni. Bár sose szerettem ezt a, hogy van jobb meg baloldal, és akkor ebbe a két kategóriába sorolják az embereket sokszor, mert egyszerűen az embereknek kell, hogy valami kategóriába belesorolt, hogy tud, hogy hova ragd. De ez nem feltétlenül egy jó irány szerintem. az emberek sokszínűbbek annál, és sokkal több gondolatok van a világról, mint hogy csak így jobb vagy bal kategóriára rakjuk őket. De nyilván van olyan ideológia, ami a szememben például kedvesebb, például a liberalizmus, ami tudom, hogy szitok szó manapság, de én hiszek abban, hogy így az egyén viszonylagos szabadságában, amíg ezzel másokat nem bánt, vagy nem kényszerít olyan dologra, amit azok mások nem akarnak. És tudom, hogy ez egy ingoványos talaj, de mondjuk a nemzeti értékek azok számomra nem olyan fontosak, mert bár én is magyar vagyok 100%-ig, de szerintem ez nem egy olyan érdekes dolog, mert ez egy olyan dolog, amiért én nem küzdöttem meg, ez csak én magyar lettem, oké, nincs vele gondom, de ez csak egy állapot, olyan, mint hogy azt mondom, hogy fehér a bőröm, vagy hogy férfi vagyok. Ezek nem értékek, szerintem ezek ilyen állapotok, ami ott van, és akkor így ezzel kell kezdened valamit, de ez nem az, amit így kiérdemeltél, amit tényleg a te érdemed. Lehet, hogy van pár ideológia, ami emiatt közelebb van hozzám, van, amelyik meg távolabb, ezért azt nehezebb megértenem, próbálom megérteni, de nyilván itt is lehet elfogultsági tényező, úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni. Hatos pont, csomószor amit mondok, az ízlés kérdése, és nem szentírás, és ne is próbáljátok annak venni. Rengetegszer egyszerűen látok valamit, nem tetszik, és próbálok rájönni, hogy miért nem tetszik. Próbálok rájönni arra is, hogy valakinek ez miért tetszik, de a nap végén egy csomószor ez csak egy vélemény lesz, és ezzel jobb, ha én is tisztában vagyok, és jobb, ha ti is tisztában vagytok vele, hogy az ízlés ez egy dolog, valamiért így alakult ki. Hogyha mondjuk máshova születtem volna, máshogy nevelődtem volna, indiai nyomornegyedben születtem volna, ugyanezzel a génekkel, akkor is valószínűleg teljesen más ember lennék, és teljesen más tetszene, mert teljesen más kultúrában, más körülmények között nőnék fel. Nekem megvan, hogy milyen befolyások értek eddig 30 év alatt, és így azokból összeállt az ízlésem. Egyfelől ne vegye senki szentírásnak, másfelől ne is sértődjön meg rá. Mert egyszerűen mindenki másfelől jön, más ingereket kapott, és más fog neki tetszeni. Próbálom ezeket így kiszűrni, hogy mi az, amit még csak nekem nem tetszik, de próbálok rájönni, hogy miért nem tetszik. Próbálok mindig rájönni, hogy miért tetszett valakinek, próbálok rájönni, hogy mivel lehetne szerintem fejleszteni, ami mindenki számára érdekesebb lehet, de aztán a nap végén lehet, hogy nem sikerül, és csak az a megfejtés, hogy egyszerűen másnak más tetszik. A hetedik, ha már ízlés, hogy nem feltétlen én képviselem az átlagos ízlést, azt veszem észre. Zeneileg is más az ízlésem, mint egy csomó más embernek. Videók tekintetében, társasjátékok tekintetében főleg, de nem kéne hozzám mérni, mert nem, ott nem vagyok az átlagban. És nem azt mondom, hogy jobb az ízlésem, vagy rosszabb, csak egyszerűen olyan dolgok tetszenek, ami nem feltétlenül tetszik sok embernek. És olyan dolgok nem tetszenek, amik sok embernek tetszenek. Persze nyilván tetszik rengeteg olyan dolog is, amit így nagyon népszerű mindenki körében, de nem feltétlenül tudok csomószor azonosulni a tömeggel. Erre is figyelni kell, hogy nem az én ízlésemhez kell mérni a dolgokat. Nem vagyok művelt, 8-as. Nem, én nem tartom magam művelt embernek. Sőt, nem vagyok művelt. Nem tudom, mitől lesz valaki művelt. Nem vagyok otthon annyira ilyen lexikális tudásban. Nem ismerem a régi filmeket annyira, mint szeretném, és stb. Pedig az lehet, hogy videóelemzés ez nagyon hasznos lenne, és próbálok ebben is fejlődni, de vannak a klasszikus művelt emberek, akiknek nagy a lexikális tudásuk, hát nekem ez nem az. Szerintem nincs mit szépíteni. Tanultam én is gimiben, nem voltam rossz tanuló, de nem érzem magamat műveltnek. Egy legyen ön is milliómosban, lehet elsijutnék a 5-ös kérdésig. A műveltség az jó dolog, és valószínűleg ad perspektívákat, de attól, hogy valaki nem művelt, és nálam sokkal műveletlenebb emberek is vannak, ezt sosem szabad ellenük felhozni, mert azok általában tárgyilagos tudások, lexikális tudások, és attól még lehet valaki jó fej, lehet valakinek értelmes véleménye, hogy nincs annyi adat a fejében. Nyilván még egyszer ad perspektívát, de szerintem egy embernél ez nem feltétlenül tényező. De például én, mint véleménykifejtő youtuber, nálam már lehet, hogy tényező lehet, és ezért jobb lenne, ha műveltebb lennék, és ezért próbálok is tenni. De nyilván akkor a világnak a kulturális, meg történelmi háttere, hogy ha egész nap csak ezeket tanulmányoznám, akkor is csak egy nagyon kis részét ismerném meg. Te is azt érzed, hogy szüleink sokkal műveltebbek voltak? Galaxisok a egyszerűen mi primitívek vagyunk hozzájuk képest. Jó. Elhűltünk. 9-es pont. én sem vagyok benne biztos, hogy igazam van csomószor. Egyszerűen néha elbizonytalanodok, hogy ha amit mondok, az vajon tényleg így van, vagy például csak az én fejemben valamiért ez kialakul, de távol áll a valóságtól, és ez nagyon ilyen egyedi percepció. Ti semmiképp se vegyétek készpénznek, ha még én sem vagyok benne biztos. Még én sem tudom kijelenteni, hogy mindig igazam volt. Valószínűleg, ha most visszanézném az összes videómat, ha lenne ilyen időm, akkor már találnék benne olyan dolgokat, amivel már nem értek egyet. De ez szerintem nem egy rossz dolog, hogy az ember változik, változik a véleménye, és néha el kell ismerni, hogy egyszerűen hát nincs igazad. El kell ismerni, tanulni belőle, hogy miért nem volt, és így lehet emberként fejlődni, és nem csak örökre kötni az övet, hogy nekem mindig igazam volt. De lehetséges, hogy egy csomó dolog, amit mondtam, már nem értenék egyet, de az például jó dolog, mert azt jelenti, hogy akkor fejlődtem emberileg, vagy legalábbis változtam, és nem ellenálltam mindenáron a változásnak. Nyilván megpróbálok olyan dolgokat mondani, ami szerintem igaz, de aztán néha egyszerűen nem vagyok elég információ birtokában, vagy csak szarnapom van, vagy lehet, hogy egyszerűen nagyon elfogult vagyok valami miatt, akkor lehet, hogy nem lesz igazam. És lehet, hogy néha azt mondom, hogy ez biztos igaz, és számomra ez örökre egy nagy igazság lesz, de valakinek teljesen máshonnan jött, teljesen más élettapasztalatokkal, lehet, hogy neki valóban az egy nem igaz állítás. Szóval lehetséges, hogy egy állítás igaz valakinek, és egy másik embernek nem igaz, mert egyszerűen annyira más tapasztaltunk a világból, hogy nem tudjuk ezt közös nevezőre hozni. 10-es! Engem is befolyásol a nézettség. Bizony. Hogyha látom, hogy valami téma egyáltalán nem érdekli az embereket, akkor lehet, hogy arról kevésbé fogok videót csinálni. Mert egyszerűen örülök, ha néznek, és ha valamiért téma nem érdekel annyi embert, akkor utána levonom a tanulságaimat, még ha csak magamban is. És ha tudom, hogy valamit sokan fognak nézni, akkor lehet, hogy arról fogok videót csinálni. Még hogyha nem is túlságosan épületes. De, és tudom, hogy vannak emberek, akik szeretnék, hogy mindig komoly videók legyenek, vagy jók ezek a viccesebb vonal, nem lesz olyan, hogy mindenkinek tetszeni fog, ami a csatornámon van. Az a lényeg, hogy nekem tetszen, én azonosulni tudjak vele, és én azzal tudok azonosulni, hogy több dologba is belemegyek. Néha megnézek egy trash youtubert, és cringe-elek rajta, néha megnézek egy érdekesebb videót, aminek a témája érdekes, néha közélet, néha ez, meg az amaz. Szerintem a sokszínűség az fontos, és hiába írjátok be, hogy én ilyen videót nem akarok látni, egyáltalán nem fog érdekelni, ugyanúgy csinálni fogom. Ezt magatoknak is tisztába kell tenni, hogy egyszerűen attól, hogy téged valami nem érdekel, az nem biztos, hogy így egy ilyen általános igazság. Folyamatosan kísérletezgetek, mindig próbálok valami újat hozni, néha visszatérni olyan dolgokhoz, amit szeretek, és hidd el, hogy főleg ilyen gyakori videóknál lesz olyan, ami neked nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy akkor olyan videó nem kell többet, azt jelenti, hogy akkor neked nem kell megnézned, és lehet építő jellegű kritika, de az nem építő jellegű kritika, hogy engem ez nem érdekel, ne csinálj videót, mert nem neked csinálok videót. Nem csak neked. 11-es. Szeretnék pénzt a YouTube-ból. Igen. Ez is. Ezt tartsátok szem előtt. Én nagyon örülnék, ha ebből megélnék. Hát teki nem örülne, de én azért örülnék, mert teki nem örülne. Ez is szempont lesz nekem, mert szeretem ezt csinálni, úgyhogy ha hozna plusz pénzt, vagy ha már annyit hozna, hogy ebből, hogy már csak ezzel kéne foglalkoznom, az nyilván, ha tudom is, hogy ez nem egy biztos forrás, de egy ideig mondjuk az lehet, akkor én nyilván erre építeni fogok, és lehet, hogy ez befolyásolni fogja, hogy milyen videók jönnek, milyen gyakran, stb. Elég érzékeny vagyok ezekre, próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy mint tartalom fogyasztó is tetszen a dolog. Nagyon kritikus vagyok ilyen szempontból, de aztán kísérletezik az ember. Még nekem sincs ezzel tapasztalatom, nem nagyon kerestem YouTube-ba a pénzt, szóval nem tudom, hogy mi működik, mi nem, mi a jó termékelhelyezés, mi a jó szponzoráció, stb. Ezt ki kell tapasztalnom, néha lesz félrelépés, lehet, hogy nem kell rögtön majd temetni, de nyilván próbálkozom. Ki nem akarna megélni abból, amit hobbiként csinál? Ez nem egy rossz dolog, tudom, hogy valaki szerint ez igen, ez nem rossz dolog, ez szerintem ez a normális dolog, hogy nem az van, hogy ezt dolgozom, utálom amúgy, vagy nem utálom annyira, elmegy, és itt van a hobbim, amiben kiélem magam, mert szeretem csinálni. Nyilván mennyivel jobb a hobbidat csinálni professzionális szinten. Pont olvastam egy könyvet, amiben erről szólt, hogy profiknak nincsenek hobbija, mert a profiknak, akik tényleg professzionálisak, azok a hobbijukból élnek. Valaki professzionálisan csinálja a YouTube-ot, azt szerintem nem azt jelenti, hogy eladta magát, hanem az, hogy ő profi. És utána Persze el lehet mondani, hogy jó vagy rossz, amit csinál, de nem feltétlenül attól lesz rossz, csak hogy ő professzionálisan csinál és megél belőle, hogy szponzorai vannak. Utolsó pont, egy primitív féreg vagyok. Te ki ez igaz? Persze. Confirm. Igen. Azt hiszitek, hogy nem, de igen. És néha befogok a videókba is, azt már csak azért is csinálom, tudom, hogy valakinek nem tetszik. De ez a lázadásom a mainstream ellen. Hogyha komolyan beszél az ember és berak egy befogást, és akkor rögtön ilyen kettős érzése lesz az embernek. És mi van? Most ez nem egy komoly videó? Szóval, hogy tehette meg? TV-ben ilyen nem menne le. Nem érdekel. Ez az én lázadásom az ellen, hogy az egész ilyen mainstream szagú legyen. Sajnálom, ha valakinek nem tetszik, de én ilyen gyerekes fasz vagyok, például újabb pont a listán, hogy néha lázadok, aztán lehet, hogy majd felnövök ebből, és akkor már nem fogok befogni, de mostanában amúgy ki szoktam vágni őket. Meg amúgy nem szoktam, nem tudok befogni, csak úgy direkt. Ja, meg hát nyilván biztos elveheti az ember agyát, hogy népszerű lesz. Én még nem érzem, hogy olyan népszerű lennék. Nyilván sokkal többen néznek, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt, de még nem gondolom, hogy mainstream youtuber lennék. Nem is biztos, hogy ezzel bármikor mainstream youtuber leszek, és akkor megragadok itt, de nyilván az, hogy az ember népszerűbb, az is hatása van az agyra. Hál' Istennek nem 16 éves koromban ért ez az impulzus, hanem már egy kicsit akkor, amikor már benőtt a fejem lágya, így 30 évesen. Ez szerintem jó dolog, mert akkor már sokkal kialakultabb a személyiség, sokkal nehezebb elbaszni ilyenekkel, de nyilván el lehet szállni. Nyilván a népszerűség megmérgezhet, de erről majd beszélünk máskor, amikor majd tudom, hogy milyen. Most még nagyon az elején vagyok, néha oda jönnek emberek, nincs ezzel gond, pacsizzunk minden, de nekem is meg kell ezt tanulnom kezelni. Amúgy én nem vagyok egy túl kedves ember, erre készüljetek föl, pedig biztos a videókból úgy jön le, de megteszem, amit tudok, de néha azért nekem is szükségem van egy kis térre, meg így megvannak a magam barátai, megvannak a magam közege, és nem feltétlenül akarok mindig ott idegeneket. Lehet, hogy néha én is egy videó alapján túl sok dolgot vonok le, következtetésként a csatornán, hiába próbálok csak videókról beszélni, és hiába próbálok nem személyeskedni, de hogyha mondjuk ott van egy clickbaites szemét, igazi primitív videó, és aztán megnézed a többi borítóképét az embernek, és az is pont ugyanarra utal, akkor nem nagyon várok csodát. Szóval a statisztikákat leszűri az ember, hogy ebből mennyi esélye van a többi videóban értelmes content, hogyha abban semmi nincs, és a többi is arra utal, hogy az egy szemét. Hagyjátok meg a kétkedésnek a kis szikráját, nem kell mindent feltétlenül elfogadni. Hogyha minden videómmal egyetértesz, az sem biztos, hogy építi sokat a jellemet, mert már csak visszahallod azt, amit te is gondolsz. Úgyhogy nézz olyan youtubereket is, akivel nem feltétlenül értesz egyet. Biztos lesz, amikor nem értesz egyet, az mindig jó. Akkor gondolj át, hogy miért nem értesz egyet. Nézd meg azt, hogy neked mi az érved, mi az én érvem, vesd össze. Még akkor is, hogyha valami így nagyon kialakul a fejben, valami nagy igazság, még az is lehet, hogy próbára lehet tenni, csak hagyjad, hogy próbára tegyem néha. És én is hagyni szoktam, hogy engem próbára tegyenek. Te ki? Még valami végszó, hogy miért ne hallgassanak rám? Munkanélkül lettem. Mi? Nem. Lemondtak 26 ezer munkát, vagy eltok. Biztos bennem van az is, hogy csak azért csinálom, hogy népszerű legyek, valamit ellensúlyozom. Ja, hogy így híresnek lenni, ez mindenkinek egy gyerekkori álma, és most úgy érzem, hogy ebből valamikor majd lehet egy olyan dolog, vagy néha, amikor odajönnek, akkor azt éreztetem, hogy mekkora híresség vagyok. Egyelőre ezeket szedtem össze, és biztos még legalább ennyit össze lehetne szedni, és biztos vagyok benne, hogy minél népszerűbb az ember, annál inkább összeszedik helyette is majd ezeket a dolgokat, de egyelőre összeszedtem magamnak, csak hogy ezekre figyeljetek. Ez volt már a... Nem is mondtam ki! Ez volt már a fókuszcsoport. Mi? Ez mi? Mekkora csacsak? Jézus atyám, mi ez? Közel ismerős? Nem tudom, kidobta, ez valami fasság a nagyítóba volt. Csak egyben rá. De azt mondja, hogy wait for it. Hogy rugózhat így van? Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always